Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. God tirsdag morgen og velkommen til en ny dag her i Millionærklubben, hvor vi i dag kommer helt tæt på dansk biotek og de muligheder og udfordringer, der ligger hos både små og store virksomheder i sektoren. Det gør vi blandt andet med dig, Adam Stensberg. Du er chef for forskning og udvikling hos Zealand Pharma, der udvikler lægemidler til sjældne sygdomme, diabetes og fedme. Godmorgen til dig, Adam. Godmorgen, det er dejligt, og tak for invitationen til at være her. Selvfølgelig. Og også godmorgen til dig, Anders Dyhr Toft. Du er også medicinschef hos den lidt mindre Synact Pharma, der er i gang med at udvikle et middel mod ledgigt. Godmorgen til dig også, Anders. Godmorgen, og også tak herfra. I sidder jo begge to inde i maskinrummet hos nogle medicinalvirksomheder her i Danmark. Hvordan har det været at være i den branche under corona? Lad os starte med dig, Adam. Jamen, det har jo været anderledes som for så mange andre industrier. En af de ting, der har været udfordringen, har været patientrekruttering til studierne, fordi hospitalerne har været meget optaget af at behandle patienterne. Og ellers vil jeg sige, har vi formået at holde gang i kæderne på laboratorier osv. Selvfølgelig arbejder hjemmefra så i videst mulig omfang. Og hvad med dig over hos dig, Anders, i Synact? Jeres aktiekurs er faktisk steget vanvittigt meget fra corona, lavede den første nedlukning. Så en ting er aktiekursen. Hvordan har I oplevet det, når I sidder på kontoret? Altså, vi er en meget lille organisation sammenlignet med for eksempel Zealand Pharma. Vi er faktisk kun 6 medarbejdere i firmaet, og vi arbejder meget fint virtuelt sammen, men er også meget på kontoret. Under nedluk var jeg i Novo Nordisk på min tidligere arbejdsplads, og vi konverterede meget hurtigt til virtual working, og det gik rigtig, rigtig godt. Men hvordan gør man det, når man skal have patienter ind til de her medicinske forsøg? Det kan man jo ikke lave på Teams. Nej, det er et godt spørgsmål. Nu er det jo sådan, at vi tager ikke patienterne ind i vores firmaer. Alle de studier, vi laver med vores mediciner, det foregår ude på hospitalerne. Men det har faktisk været svært under covid at få patienter, især patienter med kronisk sygdom, til at deltage i vores forsøg. Fordi patienter med kronisk sygdom er bange for at blive smittet mere end andre, fordi de er i større risiko selvfølgelig. Så de er i høj grad blevet hjemme fra deres aftalte konsultationer med deres læger. Så det har været svært at rekruttere til forsøg under covid. Men hvordan er I kommet videre med jeres lægemidler, og hvordan det går for dansk biotek, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, og der ringer vi også til Lars Svendsen, som jo er en fast forvalter her i Millionærklubben, og han har netop Zealand Pharma som en af sine aktier, Adam, og vi har fulgt meget med den aktie, og uden at ødelægge det hele, så er det jo ikke gået så godt for den aktie her. Men det snakker vi med Lars om også senere. Og alle jer, der lytter med derude, I er velkomne til at sende spørgsmål til Anders fra Synact og Adam fra Zealand Pharma på sms'en. Det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og på sms'en kan du selvfølgelig også sende nogle spørgsmål til Lars Persson, der er vores forvalter her i dag fra Millionærklubben. Og Lars, lad os lige starte med at se, hvordan er det gået med markedet her til morgen? Jamen, vi er fuld fart oppe, fordi amerikanerne, de satte jo gang i markedet igen efter sådan noget urolige uger. Så var det ligesom om, at vi fik rystet det lidt af os. Vi kunne også se konge og nøgletal i fredags, var jo ikke sådan exceptionelt gode, så det kan godt være, at vi skal lukke ned for det her tapering eller money laundering, hvor jeg lige vil sige, nej, men vi kaster penge ud til... Altså det er den amerikanske centralbank er i gang med, de er ved at rulle deres store opkøbsprogram tilbage. Ikke? Så kan vi kalde det money laundering, eller hvad ja, vil, det, men, lad os bare kalde det det. Men altså, så markedet er måske en lille smule mere okay, det kommer måske alligevel til at gå lidt længere tid, end vi måske først har regnet med. Og så var der den nye variant af corona, hvor det virker, den smitter måske meget, men den er måske en lidt mildere version, så det kan godt være, at vi bliver syge, men bliver ikke lige så syge, og så er vi en del af os også vaccineret, så vi skal måske ikke se lige så meget ind på sygehuset. Så summa summarum, vi så også luftfartsselskaberne i går, fik ordentlig luft under vingerne, haha. Men altså, der var gang i SAS, og vi kan også se, at her til morgen er Finnair er kommet med passagertal, og det boomer jo derudad. Altså, vi tør stadigvæk godt at sætte os op i en flyver, og kigger man ude på, hvordan det går ude i lufthavnen, jamen så er passagertallene også stigende, så jeg tænker også, at SAS' tal i dag vil se gode ud, men der er stadigvæk lang vej til, hvor vi var før corona. Så altså en rigtig positiv morgen med masser af stigende aktier, meget, meget få aktier, der faktisk falder. En af de få aktier, der falder, Bavarian Nordic, fordi de var ude med den her kapitaludvidelse. Det var måske blandt andet grunden til, at aktien satte sig i går. Det var jo, jamen, hvor meget skal vi sælge den her aktie til? Og det var blev vi enige om. 268 var det ikke det, de havde solgt de nye aktier til? Jo. Og det var jo sådan en rabat i forhold til, hvor vi sluttede i går, og det er stadigvæk en rabat i forhold til, hvad den bliver handlet, selvom den falder 1,8%, så handles den i 273,5. Jeg tænker, nu får vi lidt ro på, og nu finder vi ud af, jamen, hvor aktien er distribueret, og så tænker jeg herfra, der finder den nok så igen en ny bund til og begynder sådan at finde sig selv, fordi nu er der ingen grund til at være nervøs for, hvor skal de her aktier placeres, og de har været ude med alle udmeldingerne om, hvad de skal bruge pengene til, den her RS-vaccine, eller den her med lunger, og det så vi jo faktisk her i forbindelse med corona, at der var rigtig mange små børn, der blev ramt af den. Normalt har vi jo aldrig nogensinde ellers talt om den, i hvert fald jeg erindrer det ikke, men ja, der ryster de så lidt på hovedet af, de lærer det, men jeg har i hvert fald ikke hørt så meget om det, som jeg gjorde i år, og hvad hedder det nu, så det er måske meget godt, de kommer måske på ryggen af en god idé her, så det bliver lidt spændende at se, hvordan aktien udvikler sig i det hele taget. Ja, altså vi har jo haft mange nyheder om Bavarian Nordic de sidste dage. I går kom de ud med positive data for et fase 2-forsøg for deres covid-kandidat, og i dag har de så rejst 1,7 milliarder kroner til at få deres vaccine mod RS-virus ind i et fase 3-forsøg. Og aktien falder jo rigtig meget på det her. I går faldt den næsten 8%, i dag er den ned 1,8% igen. Og nu vil jeg gerne spørge jer, der sidder og forstår, hvordan de her medicinalvirksomheder fungerer, Anders og Adam. Hvorfor falder en farmaaktie så meget på noget, der i virkeligheden burde være gode nyheder, gode data for fase 2, og nu har de fået nogle penge til at lave en vaccine færdig mod RS-virus? Jamen, jeg tror heller ikke, at den falder på baggrund af fase 2-data. Der så jo faktisk, at den steg til at starte med. Den faldt så, da de så gik ud senere og meldte, at de også ville lave en kapitalrejsning til at sponsorere deres fase 3-studie inden for RS-virus. Det, man skal forstå, når man er et biotech-firma, som Bavarian Nordic eller som Zealand Pharma, det er, at der er to muligheder. Enten er at gøre det hele selv, eller at gå i partnerskab. Og jeg tror, der har været en forventning om, at RS-virus fase 3 måske vil blive gennemført i et partnerskab med nogle andre, der så vil betale for det. Men Bavarian har så valgt at rejse penge til at kunne køre det ind i fase 3, og derved også bibeholde en større upside og også stille sig stærkere i partnerskabsforhandlingerne. Det er så det, markedet måske lige skal forholde sig til, versus at have en partner til at betale for det. Så det er lidt dyrere at lave fase 3 for syd selv, men på den anden side, så kan upsiden så blive større på den lange bane? Ja, den kan jo blive væsentligt større, og de stiller sig også selv i en meget anden forhandlingssituation, hvis de, som de har sagt, gerne vil gå ud og lave partnerskab på et tidspunkt under fase 3, når de kan vise omverdenen, at de rent faktisk kan betale for den. Så er de ikke nødt til at sælge den, og ting er normalt dyrere, hvis ikke man er tvunget til at sælge den. Så når man sidder inde i en biotech-virksomhed, er det så drømmen, at man kan få lov til at lave alle de her faser i forsøget i sin egen virksomhed? Nej, ved du hvad, det er jo drømmen at få lægemidler ud på markedet til flest mulige patienter, og nogle gange er det bedst gjort alene, og nogle gange er det bedst gjort i partnerskaber. Men det er klart, at hvis du skal lave gode partnerskabsaftaler på din aktionærers vegne, så er du nødt til også at vise til de partnere, at du ikke er tvunget til at sælge. Og det er jo det, Bavarian Nordic går ud og gør nu. De rejser kapital, så de faktisk kan gennemføre det, men de siger jo også samtidig, at de vil fortsætte partnerskabsdiskussionerne. Og når man kigger på, det er jo så RS-virusen, vi snakker om der, men de har jo også haft data for deres covid-vaccine, og det er jo så været fase 2. Anders, du er selv kommet ud i Synact Pharma med fase 2-data. Hvor langt er man i virkeligheden derfra at få et endeligt produkt på markedet? I Synact Pharma? Nej, nu taler jeg generelt også med Bavarian, som lige er kommet med et fase 2-forsøg. Ja. Nu, der er lidt forskellige regler for covid-vacciner og for lægemidler helt generelt. Men helt generelt, så er man, når man er færdig med fase 2, stadigvæk flere år fra at få et nyt medicin på markedet. Fase 3 er langt mere omfattende. Fase 2, det er det, man kalder proof of concept. Der viser man i virkeligheden, at medicinen virker, som man troede, at den skulle gøre. Og i fase 3, der beviser man så, at det her lægemiddel ikke har bivirkninger, i hvert fald i alvorlig grad. Forhåbentlig ikke har bivirkninger i hvert fald. Præcis. Ja. De fleste lægemidler har jo bivirkninger, som vi alle sammen godt ved. Men der, i fase 3, der giver man altså medicinen til enten mange hundrede eller mange tusinder patienter, og det kan være en meget stor mundfuld for biotech-firmaer, og det er derfor, man enten indgår partnerskaber med det, vi kalder Big Pharma, altså Novo Nordisk, Lilly, Johnson & Johnson, Pfizer osv., eller også, og det er jo mere relevant for små selskaber inden for biotech, at man simpelthen sælger sit lægemiddel, sit asset, eller at man sælger hele firmaet. Det er også en meget oplagt vej ud efter fase 2. Så hvad tænker du, Lars Persson, når du kigger på Bavarian nu, med det, vi har fået at vide, og det, vi så ved om de her forsøg, de har i gang med? Aktien, den er nede 274 kroner nu. Er det et tidspunkt, hvor du kan overveje at købe den? Altså, den har haft det lidt svært her det seneste stykke tid, og en faldende trend, og når jeg kigger på graferne, så er den gået lidt ud af den der positive tendens, der har været, men det er det, jeg mener. Nu får vi en lille smule ro på, og jeg tænker, at det var det, der var en lille smule nervøsitet omkring med den her kapital, som gjorde mig, at den faldt lidt ud af sengen. Så her de næste stykke tid vil jeg holde øje med, om kursen kan komme tilbage i den her opadgående fase, den har været i siden oktober-november måned sidste år. Der lå den nede omkring 160, og du har været oppe i 350 i september måned. Så vi har jo den her opadgående trend, som jeg godt kan lide. Så nu skulle den bare lige vippe op igen, og så går modellerne i køb igen, og så vil jeg være med. Og så kan man jo stå og fnise, jamen hvorfor køber du ikke, når den falder? Jamen det er jo det der med, som vi måske talte om på vores formøde, inden vi gik ind. Det er det der med, jamen man har set noget falde, jamen så er det billigt, og så går jeg ud og køber, og så falder det yderligere 30%. Altså lad nu bare alle de andre komme ud på isen, og kan den bære, jamen så er jeg også med, fordi hvis noget først begynder at løbe opad, så det kan vi jo mange gange se, jamen så er der interessant potentiale yderligere opad, fordi så kommer flere og flere med på bølgen og opdager det også. Så jeg venter gerne lige lidt, så jeg vil lige vente lidt og se aktien måske komme op omkring de der 280-275, inden jeg begynder at sparke til bolden. Men der er jo så heller ikke så langt endnu, så vi holder øje med Bavarian her. Men der er også nogle andre danske virksomheder, der er kommet ud med lidt nyheder her til morgen, og det er blandt andet Ørsted, som vi hører meget fra i øjeblikket. De vil gerne investere op mod 14 milliarder dollar i havvindeparker ud fra Vietnams kyst. Men det er altså ikke noget, som markedet tager sådan synderligt godt imod, Lars Persson. Ørsted er oppe 0,2%, og det er i et C25-indeks, der stiger 1,5% i deltaget. Jamen altså, jeg synes jo, vi forstoppede os med grønne aktier sidste år, da vi lige inden hele sidste år talte vi kun om grønne aktier, og folk de rev det ned og puttede det ind i på deres portefølje. Og i år, der har vi ligesom opdaget, at måske er der nogen, der sidder og regner på de her tal, nøgletal. Det gør jeg jo ikke så meget, jeg bruger graferne, men der er nogen, der har sagt, jeg har fået købt mig lidt for dyrt ind. Og så er det jo bare det, at vi mærker konkurrencen for alle de store olieselskaber. Og altså, olieselskaber er jo den heldige situation, at fra højre af vælter der penge ind til venstre, kan man sige. Altså, deres oliekilder, olieprisen har jo næsten ikke været højere, det er så løgn, men altså, den er virkelig god i øjeblikket. Den har været steget rigtig meget de seneste år. Så de tjener jo rigtig mange penge på nogle investeringer, de allerede har lavet, altså som det, hvor de laver ikke særlig mange nye investeringer i olie i øjeblikket. Det er jo også et problem måske på længere sigt, men det må vi tage en anden gang. Men de har jo en kæmpe pengekasse, hvor de simpelthen bare stikker hånden ned i, og så siger de, hvad koster det? Og så er det jo bare, at de får, og det er jo derfor, vi ser nu, at noget, hvor vindfarme og solfarme og så videre, de bliver jo højere og højere prisfastsat, så man kan sige, den indtjeningsmargin, der måske er, den bliver mindre og mindre, og det er måske det, vi ser lidt i Ørsted, det er, at de der gode gamle vindfarme, hvor man havde en virkelig god indtjeningsmargin, de forsvinder lidt, og de bliver jo også købt af Ørsted, fordi de får sådan en god pris for dem, så Ørsted kommer nu i en stærk konkurrencesituation, og det er måske det, der er nogen, der har lige taget lidt af toppen af aktien, men jeg vil jo holde øje med den, men den er i faldende trend, og måske skulle man hellere købe noget Equinor, eller noget Lundin Oil, eller som nu altså hedder nogle af dem, som faktisk har snablet ned i nogle oliereserver rundt omkring, og de kan hive nogle penge op af jorden. Og som så er i gang med at lave de her grønne transformationer, ikke? Så, og vi ved jo, at nogle af de allerstørste amerikanske, de er kun lige begyndt at skrabe lidt i overfladen, hvorimod at Lundin Energy, som hed Petroleum i gamle dage, de er jo rigtig gået i gang med at købe op. Så, men det er jo også meget sigende, at de har ændret deres navn. Nu er det ikke Lundin Petroleum, nu er det Lundin Energy, fordi energi favner jo noget bredere, og der har vi jo også en bæredygtig omstilling med. Ja, men så er det jo også for, at alle de her banker jo, i deres investeringsforeninger, de stadigvæk kan få lov til at købe, jeg ved godt, måske når man krasser i det, så ved de godt, at det er meget olie og gas, men det er jo for, at der er nogen i hvert fald, der skal blive lukket ind i fælden. Så har vi også lige kigget lidt til Sverige her i morges, Lars Persson, med ABB, som en aktie, du har fulgt lidt med i. De kommer med en opjustering i dag. Ja, de kommer med kapitalmarkedsdag, og så justerer de forventningerne til fremtiden. Ja, det er rigtigt. Ja, og de stiger, ja, det er altså ikke prangende. De stiger 0,9% på børsen i Stockholm, og det er altså et marked, hvor vi ser væsentligt større stigninger rundt omkring. Havde du forventet, at den ville stige mere? Nej, altså ABB er jo lidt den der elefant, der går langsomt frem i skoven, så man, det bliver jo ikke sådan en, der drøner derudad. Det er fordi, at at det er en stor koncern, og problemet har været tidligere, at de har også haft aktivistiske investorer ind, der gerne vil splitte selskabet op, fordi jamen, hvis vi nu lavede en robotdivision eller gjorde et eller andet, ligesom vi ser med ThyssenKrupp, hvor man deler tingene op, så får vi mere for det. Selvom, hvis du spørger Lav Svendsen, hvis du bare fordi du klipper et A4-ark papir over, så bliver det jo ikke mere værd, men altså det gør det altså nogle gange i investorernes optik, fordi at du kan bedre værdiansætte de enkelte selskaber, og måske har du en vækstcase hos robotterne, hvorimod at dem, der bare laver kraftstationer, jamen der er måske konkurrence, så der er ikke så meget, så gider du eje det. Et godt eksempel er jo vores egen AP Møller, som klippede deres drilling-selskab væk. Og den har jo heller ikke været sjov som gammel AP Møller-aktionær at have. Den gik på børsen i omkring 500, og den ligger halv pris i øjeblikket. Det kan godt være, at der sker nogle ting nu, når vi får brug for lidt mere olie, eller i hvert fald vi skal i hvert fald have sendt flere række på markedet i øjeblikket. Så det er jo det, der man gør, det er, at man måske skubber nogle dårlige ting væk, eller man får hævet nogle lækre ting frem, som man slet ikke havde set i selskabet, eller værdiansæt rigtigt. Så jeg tænker, at ABB, det er sådan en, man har. Hvis man bygger et stort aktiehus, så er det en af de der grundsten for fundamentet, og man skal ikke forvente sig den helt store RIT i den aktie. Men nogle gange er det jo også rart at have nogen, der er lidt stabile, og det har vi i hvert fald set her de sidste par uger, hvor vi har haft et aktiemarked, der, som jeg har set nogle kommentatorer snakke om, har spillet omikron-tennis, at den ene dag er der kommet en positiv overskrift, den anden dag negativ, og så har aktiemarkedet bare fulgt i den retning. Og Lars, det har vi jo også set lidt af den her uge. Sidste uge var det jo en forfærdelig uge nogle dage, hvor aktierne væltede ned, og både i går mandag og i dag tirsdag, så er det grønne tal over det hele. Hvad der sker, har vi fuldstændig glemt, at der var kommet en sydafrikansk variant ind i coronamillet igen, eller hvad der foregår? Nej, det har vi ikke, men det er jo det der med, at lige snart, der skal jo være en dårlig historie. Altså, vi er jo sådan nogle, der er meget sensitive på aktiemarkedet, så et enkelt nys, så trykker vi selv, og et enkelt, der juhu, så trykker vi køb, ikke? Og det er sådan lidt, det er. Man tror det ikke. Og så er det sådan en sentiment, altså det er sådan en, der måler. Og så er vi jo også kravlet meget højt op i træet. Og hvad hedder det nu, de sidste par år. Så det er også det der med, det skal ikke bare svare lidt, så er der måske nogen, der falder fra, eller tænker, nej, vi er sidst på året, lad mig tage min gevinst. Det gjorde jeg jo i går. Både tab og gevinst gjorde jeg, hvor jeg solgte ud af porteføljen, fordi jeg tænkte, det vender vi tilbage til lige om lidt. Det kan vi gøre. Ja. Men altså, så det er jo det, vi ser i øjeblikket. Og så når vi står i januar, så får det måske endelig et skud mere, fordi at markedsdeltagerne skal jo have placeret nogle penge, og så er der tænkt nye sektorer, der skal ind i markedet. Men Adam og Anders, I er begge to medicinske chefer og uddannede læger. Hvad tænker I, når I hører, der kommer en ny coronavariant? Sidder I og tænker, åh nej, nu skal vi igennem hele den her mølle igen? Eller har I sådan et professionelt filter, hvor I godt ved, at tingene måske ikke er helt så slemme, som medierne nogle gange får det blæst op til? Altså, sådan som jeg ser det, så har verden justeret sig rigtig meget og fundet rigtig mange workarounds, især med digitale løsninger. Og det ser vi jo også ude i på hospitalerne. Nu taler vi om hvordan patienter med kronisk sygdom, hvordan de havde problemer med at komme til lægen under lockdowns. Men faktisk er der mange læger, der nu konsulterer deres patienter via digitale løsninger, patienterne med kronisk sygdom. Personligt er jeg ikke så bekymret. Det bliver spændende at se, hvordan omikron arter sig, både med hensyn til, hvor meget den smitter, og hvor syge folk bliver. Og især om de vacciner, vi alle sammen har fået, om de virker over for den. Hvad tænker du, Adam? Jamen, jeg tænker, at vi skal igennem en vinter, der igen bliver relativt besværlig. Men så tror jeg så også, det lysner på den anden side. Okay, det er i hvert fald de ord, som aktiemarkedet også godt kan lide at høre, at det lysner på den anden side. Og vi har hørt fra Fauci i USA, som er deres medicinske chef for hele landet derovre, at det måske er en virus, som smitter meget, men man skal se, ikke er så farlig, og derfor begynder der at være en lille smule håb, og det ser vi jo også på markedet. Men Lars, du er ikke så håbefuld for hele din portefølje. Du har solgt to aktier i går, det er Maha Energy og Schibsted. Ja. Hvorfor har du solgt det? Jamen, Schibsted er begyndt at falde. Det er en norsk første, det er sjovt lidt, fordi det har IT-virksomhed på den ene ben, og så har de kan høre gamle aviser og nyhedskanaler, og den har været en faldende trend, og der var efterhånden kun meget lidt gevinst tilbage, og den der opadgående tendens, som jeg havde set i aktien, den var ved at være væk, så ud med den. Hvor meget fik du ud af at være investeret? Jeg fik kun 3%, men hvis jeg havde fortsat måske i den, så havde jeg fået 0, så det er også nogle gange det der med, at jeg kunne investere pengene bedre et andet sted. Og Maha Energy, jamen der var jo den her historie ude, det er et olieselskab, som har forskellige olie områder, ikke samlet et sted, men Oman, Brasilien, og så et sidste sted i Afrika, hvor de vil prøve at bore, og det var, fandt de ud af, at de kunne ikke bore den måde, de ville, så de skulle bore på en anden måde, og det satte lidt uro i aktien, og den er så faldet tilbage. Ja, uro, den er faldet 25% i år. Ja, ja, men den har faktisk været op og nede, og der er faktisk flere, apropos ABG, som også analyserer dem, de mener faktisk, at den skal koste nogle 20 svenske kroner, og den ligger omkring 10-11. Så altså, jeg ser også stadigvæk igen nogle af de her små olieselskaber, som bruger de gamle oliesteder, men som også finder nye, jamen det er måske nogle af dem, som vil få en god fremtid i møde. Så jeg holder stadigvæk øje med den, men den lå bare og sev, og så gad jeg ikke at have den mere. Så. Hvor mange kontanter har du i din portefølje nu? Så har jeg 57.000, som jeg skal ud og investere i. Men det er lidt spændende. Der er jo mange ting, der er faldet meget de sidste par uger, så der er måske nogle gode muligheder rundt omkring. Ja, men nu er det jo sådan, at når det er faldet meget, så er der også kommet nogle salgssignaler. Så nu er det jo sådan, at jeg skal lige have de her købsignaler ind i mine grafer inden, og der kan jo godt gå nogle dage, men hvis vi får lidt julemedvind, så er der nok nogle af dem. Men der er jo en god lang kandidatbænk, det ved folk, der lytter fast til. Men hvem ligger øverst på den bænk? Hvem kommer først på banen? Ja, men det er sådan noget, man lader systemerne stå og regne på, og så spytter de nogle idéer ud til en løbende, og så må man jo gå ind og vurdere. Og der er så der, hvor fejl 40. Hvis det nu havde været en ren robot, der havde kørt, så havde den eller bare taget det. Men når det jo er et person, så er der også nogle gange, at man godt lige kan få sådan, skal man tage den? Og det er jo der, hvor fejlen opstår. Det er faktisk her bag mikrofonen, og så man skal måske bare være lidt nøgtern, og så bare slå til. Men er det normalt en god idé at rydde lidt op i sin portefølje her i slutningen mod året? Det bliver der gjort meget jo, fordi altså, du taber gevinst, kan du lige regulere her, og så har du måske haft nogle store gevinster, så kan du måske tage nogle tab, og hvis der er nogle sektorer, du er kommet til at forældre i, som du alligevel ikke skal have til næste år, eller du har fået for meget af, jamen, så kan du få ryddet op nu. Så det ser vi tit her, at der kommer sådan noget decembersalg på en eller anden måde. Nu kunne det måske have været, at det var allerede i november, fordi folk gerne vil stabilisere deres afkast. Man kan jo se, hvor meget der er blevet klippet af millionærklubbens afkast. Altså, vi var op. Du var op 27% for nogle uger siden, nu er du op 15%. Ja, sådan er det. Gør det ondt, Lars? Nej, sådan er spillet. Jeg har jo været med i mange år, så jeg ved. Og nu er det her jo vi konkurrerer jo, så man kan også sige, der er jo skruet op for aktie porteføljen, og måske også nogen, der har svinger lidt mere. Jeg kan sige, at hjemme i den portefølje, jeg administrerer til mine kunder, der var vi nede på 4 aktier, sådan, som er sådan, man skal virkelig have, og så har en 6 på den svenske kandidatbænk, og den kan skrues op til 10 i hver, så jeg har reduceret i den danske, fordi man kunne godt se, hvordan det drættede ned, og så har vi været meget foran på det danske marked, og det bliver man ligesom nødt til at tage højde for. Men du lover at fortælle os, når du bruger de her 57.000 på... Bruger du dem alle sammen på en gang? Det tror jeg ikke. Det bliver fordelt på nogle forskellige julegaver til din portefølje. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er jo tirsdag i Millionærklubben, og det er første gang, at jeg er vært, mig, Sara Jolin, i december. Så jeg har taget en julesvætter på i dag, som jeg, som følger med ude på Facebook, kan se. Og det er jo et godt oplæg til at fortælle, at vi også har gang i en julequiz her i Millionærklubben. Bodil Galsen, som var vært i går, hun skød den i gang med en ledetråd for, hvad det er for en virksomhed, man skal gætte i dag. I den her uge, og i dag kommer jeg med en ny ledetråd, og ledetråden er, at denne store danske virksomhed har 3 kvinder i sin bestyrelse ud af 10 bestyrelsesmedlemmer. Og den ledetråd bliver også lagt på Facebook, og så kan man komme med sit bud på, hvad det er for en dansk virksomhed, vi snakker om. Det kan man skrive på Facebook, og så trækker Bodil Galsen vinderen i slutningen af ugen. Og man kan vinde 2 bøger. Den ene er Invester bæredygtigt af Pernille Valgren og Eva Grønberg. Kan I se her. Og den anden er en, der hedder Poor Economics, Rethinking Poverty and the Ways to End It. Så der er altså 2 bøger på højkant, hvis man vinder ugens julequiz. Og nu skal vi videre til dagens store tema. Det er biotech-temaet, hvor vi snakker om store og små biotech-selskaber i Danmark. Nu ved jeg godt, Anders, du har sagt, at Synact er jo noteret i Sverige, men I er jo primært nogle danskere, der sidder her i Danmark. Så I er sådan lidt en hybrid i Skandinavien inden for biotech. Men Danmark er jo et stort sted for udvikling af lægemidler, og det er jo noget af det, vi er meget, meget stolte af. Og vi har jo også IC25, nogle af verdens allerstørste farmaselskaber. Novo Nordisk, Genmab, Bavarian Nordic, vi har snakket om tidligere i dag. Og med på telefonen for at snakke om det her har jeg Daglov Svendsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen, Lav. Jeg lader dig være med her, så du kan lytte, fordi jeg har jo Adam Stensberg med, som er medicinschef i Zealand Pharma, som du er investeret i. Og vi får jo tit spørgsmål om Zealand Pharma, fordi du netop har den aktie, og den er faldet meget i år. Men inden vi lige går ind i det, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres svar på, hvad er forskellen på pharma og biotek? For vi snakker jo tit om de to termer, og nogle gange bliver de mixet lidt sammen. Ja, altså pharma, det er jo normalt kendt som de virksomheder, der er veletableret på markedet og har lægemidler ude. Man kan også definere det ud fra den produktionsmetode, de bruger, om det er biologiske lægemidler eller kemiske lægemidler. Men jeg vil sige, det er den første, som de fleste mennesker kigger på. Det er Pfizer, det er Novo, det er de helt store butikker. Hvor biotek er de udviklingsbutikker, som mest er fokuseret på R&D. Nogle af dem vil også, ligesom Zealand, være et fuldt integreret biotekfirma, hvor man har noget salg i USA, men det meste af værdien stadigvæk ligger i pipelinen. Så altså man siger, farmaselskaber, det er dem, der allerede har nogle store produkter, hvor de genererer et salg hvert kvartal, og vi kan følge med i den udvikling. Hvor biotek, der skal vi følge med i de forsøg, der er, om det er et præparat, der kommer, endelig kommer på markedet og får godkendelse, og måske indgår nogle partnerskaber. Korrekt. Ja. Og hvor ligger I i det, Adam, med Zealand Pharma? Jamen, vi er et fuldt integreret biotekfirma. Vi har lige lanceret vores første lægemiddel på det amerikanske marked tidligere i år. Men man kan sige, og hvad hedder det? Det hedder Zegalogue, så det er en behandling af lavt blodsukker til patienter med diabetes. Men det er klart, at det meste af vores værdi ligger stadigvæk i pipelinen. Så jeg vil sige, over 90% af vores værdi ligger i pipelinen stadigvæk. Men I er lige kommet med en nedjustering af det forventede salg på Zegalogue, og det er også en af grundene til, at aktien ikke har haft det så godt. Hvad er din forklaring til det? Jamen, der er flere forklaringer, og det er klart, at man skal ikke skuffe i markedet lige for øjeblikket. Det er ekstremt sensitivt over for dårlige nyheder. Så det har så også haft en meget negativ indvirkning på vores aktie. Men det er en relativt lille nedjustering, i hvert fald i forhold til den fremtidige potentielle værdi, der ligger i vores pipeline. Men aktien, den er blevet mere end halveret siden jeres top i februar 2020, og faktisk faldet 35% bare den sidste måned. Så du betragter det som en lille nedjustering, men for markedet har de måske oplevet, at det var lidt mere voldsomt, end de havde regnet med. Hvordan ser jeres fremtidsudsigter ud? Jamen, jeg kan bare kigge på den værdi, vi har internt i firmaet, de produkter, vi arbejder med. Jeg vil sige, når man kigger på det på den måde, så har der aldrig været mere værdi i Zealand Pharma. Hvad aktiekursen så er, det er jo så markedet, der sætter den pris. Men objektivt set, når man kigger på værdien i Zealand Pharma, har den aldrig været højere, end den er i dag. Og Lau, hvad tænker du, hvor lang tid er det, du har haft Zealand Pharma i din portefølje? Ja, jeg har vel haft den i cirka et år, men jeg har jo selv nogle liggende, som jeg har fra 2011, hvor jeg tror, var det 83 og 81, de kostede eller sådan noget. Så, og jeg har så også haft nogle undervejs, og så gået lidt ind og ud, men jamen, altså, jeg begriber heller ikke, at den aktie er jo, den er nærmest faldet fra 200 lige ud til 133 nu, ikke? Det er meget voldsom kursreaktion, som jeg heller ikke helt begriber, men jeg kan ikke se, at mindre man er meget, meget skuffet over, at der ikke er kommet sådan et salgsbrøl eller en stor aftale om at sælge Dasiglucagon via nogle andre eller et eller andet. Men nej, jeg begriber den heller ikke. Ellers havde jeg jo solgt. Så havde jeg jo solgt. Det har jeg jo ikke gjort med. Det overrasker mig. Ja. Så du tænker, at der stadig er meget værdi i den her virksomhed, siden du bliver i aktien? Ja, altså jeg har jo bare haft den der oprindelige idé om det. Da de gik på børsen, de også havde det her første produkt, der er for så vidt en konkurrent til Victoza. Victoza er et af Novo Nordisk store produkter. Ja, ja, og som nu er ved at blive afløst af semaglutid. Men pointen er så, at det er et selskab, der laver det rigtige. Og så er det jo et spørgsmål, om det ligesom lykkes, og om man kan være med, selvom der jo ikke er så mange. Nu er jo 200 gange så stor, ikke, i antal mennesker eller sådan noget. Så, men altså, at det er jo det handler om, og det er det, hvor jeg ser sådan nogle biotekselskaber, hvor jeg prøver at se, er den teknologi og vinkel, de har på de produkter, så er rigtig. Og så må man give den chancen, og hvis man synes, at man forstår nogen. Og det er det, jeg mener, den her aktie har, og hvor jeg måske kan gå kold over, sådan, jeg vil gå lidt kold over, at vi har den her Novozymes efterfølger, det er ikke Saniona. Altså, hvor ligesom om, at verdens udvikling er ved overhalen, er jeg bange for, men ellers har de også en rigtig teknologiplatform at gå ind på. Og det er ligesom den måde, jeg kan se det på, det samme gælder Bavarian. Men jeg kan ikke specifikt gå ned og sige, at det her molekyle, den måde at gøre det på, er den rigtige. Men det er den rigtige måde at gøre det på, det er et rigtigt sted at være, og så må man spørge, om man synes, at man vil give den chancen for at gå efter. Det er ikke noget uden blå luft, altså. Det er jo det, det handler om. Noget uden blå luft. Nu ligger aktiekursen i 133. Har du et kursmål på, hvor den skal hen? Jamen, altså, jeg mener jo, at den her aktie er hvis du kigger længere frem, nu har vi jo haft de første 10 år, der ikke har været så gode. Men altså, det kan jo blive enormt. Du kan se, hvis vi nu tager genmap, som jeg ikke er ekspert i, men altså, det er jo, det er ligesom eksemplet på en succes inden for biotek, hvor man siger, nu var jo en ældre historie, men som også er en enorm succes, det er jo altså, det er 160 milliarder værd, ikke? Altså, og der har været i alt puttet, 12 milliarder ind, ikke? Så hvis man nu ikke var investor allerede nu, som du er, ville du så tænke, det var et godt tidspunkt at købe den på? Ja, og jeg faktisk sidder her og tæller på knapper for at købe nogle flere, fordi nu er det var ikke sådan, jeg troede, det ville gå, men jeg troede, vi var på vej opad, men nu er vi så faldet i ny grøft, jeg mener, det er en opsamlingsmulighed nu, ja, men altså det er bare langsigtet, det skal du være klar over, og det er, i øvrigt så er biotech-aktier lidt, jeg tror indekset over i USA er faldet med 15% i løbet af de sidste 3 måneder, men altså det er jo skuffende, men for mig er det lidt ugribeligt, altså. Det må jeg indrømme. Så en opkøbsmulighed, Adam, er der nogen... Ja, det mener jeg. Ja, men Adam, ja. Er der nogen events her det næste års tid, som for investorerne kan være meget vigtige at holde øje med for Zealand Pharma? Altså i forbindelse med Q3, der meldte vi jo også ud, at vi forventer meget, meget snart at have rekrutteret den sidste patient i det allermest værdifulde projekt, vi har i vores pipeline, nemlig glepaglutid til korttarmssyndrom. Så der kommer resultater til næste år. Og det er jo en helt enorm værditrigger for firmaet. Det er de sidste data, før vi kan sende registreringsansøgning ind. Så 2022 er jo det år, hvor det hele forhåbentlig åbner op, og så kan vise den rigtige værdi af Zealand Pharma. Kan du være mere præcis end 2022, hvornår du regner med at have det data for det fase 3-forsøg? Det er tredje kvartal, men også i første halvdel, der har vi andre væsentlige studier, der læser ud. Så det bliver et år med masser af data og forhåbentlig værditrigger 2022. Lav, har du nogle spørgsmål til Zealands Adam her? Jeg har faktisk to. Ja, kom med dem. Det ene er meget præcist omkring glaseglukagon. Det er jo det her nødpinden. Har I prøvet på at overbevise nogen om at sælge varen, eller vil I absolut selv sælge varen? Jamen altså med den her rescue pen, Zegalogue eller dasiglucagon nødpinden, som du også beskriver den, det er jo det første produkt, vi lancerer. Vi har en klar strategi om, at vi vil have 5 produkter på markedet i 25, og det er det mindste af de her produkter, så vi bruger den sådan set til at etablere vores salgsplatform, sådan at vi kan lancere stærkere næste gang. Vi anerkender fuldt ud, at den første lancering her gik ikke efter planen. Vi har været nødt til at nedjustere en smule, men vi har så også gået i gang med at rette op på det, så der er ikke en intention om at skulle sælge den umiddelbart, men den er med til at skabe den her salgsplatform, som vi kan lancere meget, meget stærkt de næste lægemidler på. Og det er så hele verden, eller det er USA jo, ikke? Altså, nej, det er i USA. Vi fokuserer kun på at sælge i USA, og det vil sige, at der er jo rig mulighed for at lave partnerskaber i resten af verden, og det er jo så også en af de aktiviteter, vi har fokus på. Og hvad var dit andet spørgsmål? Og hvad så med Boehringer Ingelheim der? Var det noget? Ja, men Boehringer, de er jo en rigtig god samarbejdspartner inden for fedme, hvor vi har nogle meget, meget interessante lægemidler. Det, der er længst frem, det har vi sammen med dem, men vi har også lige sat gang i et tidligt studie, som er utrolig lovende. Og det er klart, inden for portføljen af fedmelægemidler, der kommer vi til at lave partnerskaber, og det er også noget af det, vi kommer til at kigge på til næste år. Har du flere spørgsmål, Lav? Ellers så vil jeg nemlig lige gå videre. Du må gerne. Jeg har faktisk et spørgsmål, vi har lige om, hvad I er uddannet. Men er det rigtigt forstået, hvad nogen har fortalt mig? At i virkeligheden så er al medicin handler om proteinkemi. Næsten alt. Eller der er vi forberedt, men næsten alt. Er det korrekt? Altså i Zealand's pipeline, der handler det meste om, eller alt om protein eller peptidkemi, men ellers er der jo rigtig meget medicin, der er kemisk, men i sidste ende, så går de jo ind og påvirker proteiner. Ja, det er rigtigt. Så går de fleste lægemidler ind og påvirker proteininteraktioner. Har du noget tilføje her, Anders? Du sidder jo også med fingrene nede i det. Ja, altså vores lægemiddel er ikke et protein. Det er nemlig det, man kalder et lille molekyle, small molecule. Så det er det, som Adam beskriver som kemisk? Ja, eller, ja, præcis. Okay. Så det er meget anderledes. Okay, nå, så lav, der er altså andet end protein. Jeg spørger bare, angriber det så proteiner? Ja, det gør det. Det er jo det, det handler om. Hvad er der inde i kroppen? Hvad er det, vi går efter? Det er proteiner. Præcis. Okay. Ja, eller store peptider. Ja. Nu vender jeg lige tilbage til aktiekurserne. Ja. Proteinsnakken er også interessant, men jeg må indrømme, det er altså heller ikke lige min stærkeste side, men det er godt, vi har to eksperter her. Men Anders, over hos jer i Synagt, er det jo lidt en anden fortælling på jeres aktiekurs i hvert fald. Der er aktien steget 2.000% på 2 år, og det har virkelig taget fart efter, at corona startede. Har corona overhovedet noget at gøre med, hvorfor jeres aktiekurs er steget så meget? Nej, det har det faktisk ikke. Synact er et selskab, som blev stiftet i 2013, som en idé, der udsprang fra Københavns Universitet, om at man med et lille molekyle kan ændre på, hvordan de hvide blodlegemer opfører sig i sygdomme associeret med det, vi kalder hyperinflammation. Og vores første og vigtigste target her som sygdomsområde, det er rheumatoid artrit, det vi også kender som leddegigt, som cirka 1% af den voksne befolkning har. Så vi kender sikkert alle sammen nogen, der har leddegigt. Det er den her sygdom, hvor man har hævet ømme led. Og det er altså en sygdom, som er ret svær at behandle, og over halvdelen af patienterne i dag, på trods af, at der findes ret mange ledemidler til behandling af leddegigt, de er i dårlig kontrol. Så der er helt klart det, vi kalder et unmet need for patienterne med leddegigt. Og her har vi så udviklet en tablet, som vi nu her i sidste uge kom ud med de før omtalte fase 2-resultater på, som viser, at vi kan nedsætte patienternes sygdomsaktivitet, vi kan gøre, at de har mindre ondt, og ikke mindst, at bivirkningsprofilen ser ud til at være rigtig, rigtig flot. Og det er nemlig vigtigt, fordi mange af de lægemidler, der er på markedet i dag til behandling af rheumatoid artrit leddegigt, er associeret med ret alvorlige bivirkninger. Så kombinationen af, at vi har et stof, vi nu ved virker, og vi har de initiale tegn på, at vi har en god bivirkningsprofil, har simpelthen gjort, at vores aktiekurs har udviklet sig rigtig, rigtig positivt i de seneste år. Ja, for det skulle jeg nemlig til at spørge. Altså, en leddegigt, det er jo ikke noget nyt. Det har vi jo kigget på i mange år. Der er jo allerede nogle store, nu vil jeg sige farmavirksomheder, der allerede har produkter af VI, Johnson & Johnson, nogle af dem. Hvordan kan I konkurrere med dem, når I kommer ud med jeres produkt? Altså, markedet for behandling af leddegigt er kolossalt stort. Det er $30 milliarder salg globalt på årsbasis, og det er et marked, der vokser. Det, man kigger meget efter, det er altså nye stoffer, som selvfølgelig virker. Det tager man ligesom sådan for en selvfølge, men man er meget mere interesseret i bivirkningsprofilen. Og det er altså her, vi mener, at vi virkelig kan konkurrere. Og helt for nylig har FDA, faktisk Lægemiddelstyrelsen i USA, har udsendt advarsler om nogle af de lægemidler, som er meget brugt til behandling af leddegigt. Så vores timing er helt utrolig god. Så nu er I kommet med de her fase 2-forsøg, og nu snakker vi lige om det tidligere i forbindelse med Bavarian Nordic. Hvad er jeres timeline i forhold til at få jeres produkt på markedet? Ja, altså det nyhedsflow, som vil være inden for den nære fremtid for Synact, det er, først og fremmest skal vi videre med udviklingen af vores lægemiddel inden for leddegigt. Og det første, vi vil gøre, det er, at vi vil indgå i dialog med FDA, hvor vi vil diskutere de resultater, vi har nu, og vi vil diskutere de planer, vi har for det, man kalder fase 2b, hvor vi kan behandle patienterne i længere tid, og hvor vi også kan bruge vores nyudviklede tablet. Fordi i de tidligere studier, der har man simpelthen, og det er også lidt historien om tidlig lægemiddeludvikling, brugt vores medicin som en suspension, patienterne skulle drikke. Og det kan man jo selvfølgelig gøre, når man udvikler lægemidlet hen mod noget, der skal kommercialiseres en dag. Så det første, det er altså at få myndighedernes syn på vores udvikling inden for rheumatoid artrit. Så fortsætter vi selvfølgelig dialog med Big Pharma, som vi hele tiden har gjort. Men vi har også to andre interessante sygdomsområder, hvor vi rent faktisk bruger det samme molekyle. Altså det samme lægemiddel? Det samme lægemiddel, den samme tablet. Og der kom vi ud med nogle resultater her i juli, hvor vi havde testet vores lægemiddel inden for behandling af covid. Det vil sige, det er altså ikke vaccinehistorien, men det er, når man har fået covid. Og der er der jo lige nu mange lægemidler, der bliver testet før. Men fordi vi kunne se, at vores lægemiddel virker på de hvide blodlegemer, så havde vi en stærk hypotese om, at man altså kunne behandle den her hyperinflammation i lungerne, der gør, at nogle folk får svært ved at trække vejret, når de har fået covid, og derfor bliver indlagt og skal have respiratorbehandling osv. Og vi havde lavet så et hurtigt studie i Brasilien på patienter med covid, og vi kunne altså se, at vores lægemiddel gjorde, at de blev fri for iltbehandling 4 dage før patienter behandlet med placebo, og de blev udskrevet over 3 dage tidligere. Og det betyder jo rigtig, rigtig meget, at man får patienterne væk fra de dyre sengepladser, og især, at man undgår, at de får behov for en respiratorbehandling. Det kender vi alle sammen, den historie. Så det lyder som om, at det er både for ledegigt, og nu undersøges også, om der er noget covid-behandling. Er det noget, I kunne også finde på at søge om godkendelse for covid-behandling? Ja, men der skal vi lige have lavet flere studier, og vi er lige nu ved at undersøge, hvad der skal til for at få det, man kalder nødgodkendelse, som jeg nævnte tidligere. Der er jo andre regler for covid-vacciner og covid-behandlinger. Myndighederne har skruet vældig op for hastigheden på godkendelsesprocessen til den slags mediciner. Det går lidt hurtigere, end det ellers er gået. Men i modsætning til Adam over i Zealand Pharma og de andre store, der er AC25 medicinalvirksomheder, der har I kun et præparat. Ja. For mig lyder det en lille smule risikabelt som investor. Ja, vi har selvfølgelig en større risikoprofil end en biotech-firma eller farmaselskaber, hvor man har flere mediciner i udvikling. Det gør det klart mere risikabelt at investere i et selskab som Synakt, men jo også mere spændende. Hvad tænker du, Lars Svendsen? Nu er du allerede lidt investeret i biotech-selskaber. Vil du investere ind i et virksomhed, som kun har et produkt, selvom at det virker meget lovende? Ja, det er jo sådan et skud, eller næsten, men nu handler det så også lidt om hvad kan man sige, at så det der med at forstå, jeg kender ikke Synakt særlig meget, men man forstår ligesom, om er den der idé rigtig? Altså, det er jo så det, du skal sige, og så du også se, nu der er flere måder, og måske kunne du bruge forskellige steder, så du er ikke sikker, at man finder det rigtige lige i første hug, men så jeg vil sige, at det lyder jo ikke helt tosset det der, fordi jeg tror, at den måde at tænke på er god nok. Så er det spørgsmål om det kan bære. Det er mere det. Jeg synes, idéoplægget er rigtigt, men det er klart, at når du kun har et produkt, så er man jo meget, meget, meget følsom. Det er jo lidt rød og sort, det her. Og hvad tænker du, Lars? Men det er jo bare ikke blå luft. Det er det, det handler om. Altså, det er det hele. Hvad tænker du, Lars Persson, altså med biotech? Fordi det er jo noget af det, er jo, jeg vil ikke kalde det russisk roulette, men der er jo mange, der opstår, som så ikke bliver til noget, som simpelthen afgår. Mm. Hvor det er nogle produkter, hvor der var en rigtig god idé til at starte med, men hvor det bare ikke virker. Hvor risikabelt vurderer du det er at investere i de her lidt mindre biotech-selskaber? Jamen, der er jo en forholdsvis, det er ikke ligesom at gå ned og spille lotto, men altså, vi kan jo se, hvordan det er gået med vores egen Offerzheim, og os, der har været med i mange år, og har jo både haft måske Topotac eller Neosurge, eller you name it, der har jo været, og jeg kunne nævne mange flere år for det svenske, så man skal jo ligesom sige, de her penge kan egentlig gå tabt, men det skal man jo faktisk helt nøgtern egentlig sige med alle investeringer. Vi har jo også haft OV Bunker, der lukkede og slukkede, ikke? Men altså, og det er jo derfor nogle gange, man investerer måske i noget, der har været der nogle flere år. Så man skal huske på, når man investerer i biotech, så er der altså en forhøjet risiko ved din investering. Og specielt, når vi så kommer ned med dem, der bare har et skud. Ikke? Altså, vi så Topotac, der var flere, og der var nogle af de andre, som er gået nedenom og hjem. Der var også flere skud i bøssen til forskellige ting. Så ja, det skal man bare huske. Men hvordan vurderer du, upside'en kan være? En ting er den store risiko, men der, man får måske også potentielt en større gevinst. Jamen, det gør man jo. Altså, se, tag bare Genmab. Altså, historien er jo, at jeg investerede i tre selskaber. Genmab, Topotac og dengang Pharmexa, og de to af dem er døde, og Genmab er blevet til noget. Og det har jo så været en god historie, men det er jo sådan lidt, man skal tænke. Og det er også derfor, er man nu vant til at gå ind med 30.000 eller 40.000, eller hvor meget man nu går ind med i en aktie, så skal man måske klippe de der op. Og så kan man selvfølgelig stå og ærger sig over, at man kun gik ind, men så er det jo, man må, den der overlever, må man jo så investere lidt mere ind i hen ad vejen. Så det er jo måden, man gør det på. Så hvis man er interesseret i at prøve at komme ind i nogle af de nye biotech-selskaber, så er det altså at sprede sin risiko og tage lidt flere virksomheder, som du selv gjorde dengang, du kom ind i Genmab. Ja, og på den måde får du også nogle informationer hele tiden og holder øje med, når du går ind i din portefølje. Nå, hvorfor stiger den nu lige pludselig 10%, eller hvorfor er den faldet 25%? Hvad er de gang i? Så på den måde, så bonger det også lidt mere ud i din portefølje, og så kan man måske lige holde lidt mere øje med det, ikke? Så det der. Men Anders, I er jo faktisk ikke noteret her i Danmark. I er noteret på den svenske Spotlight-børs, som svarer lidt til den danske First North, og i 2022 rykker I op på hovedbørsen i Sverige, altså Nasdaq. Hvorfor er I ikke noteret i Danmark? I er jo primært som udgangspunkt i et dansk selskab. Ja, altså i 2016, da man IPO'ede, Der valgte man altså Spotlight og legalt set er Synagt et svensk selskab, på trods af, at medarbejderne sidder her i Danmark. Markedet i Sverige, og det ved Adam også mere om, han kan tilføje noget der, i hvert fald i 2016, var helt anderledes. Aktiesparende, småsparende, købte aktier på en helt anden måde, end man gjorde tilbage i 2016 i Danmark. I dag ser det lidt anderledes ud. Så det var altså et bedre sted at børsnotere sig i Sverige end i Danmark? Ja, det var det. Vi har 11.000 svenske aktionærer i dag, og selskabet er relativt ukendt uden for Sverige. Og Lars, du er jo meget kendt over i det svenske. Er det noget, du kan ikke genkende til, at det for mange bedre kan betale sig at notere sig i Sverige end i Danmark? Ja, altså der er jo en stor flod af sådan en helt skov, og der er også mere overvågenhed, og der er flere, der dækker de mindre virksomheder. Her har man sådan lidt på fornemmelsen, at en gang imellem, så glemmer man lidt at tale om det, og det er kun, når der er negative historier, og vi skal hænge noget vasketøj ud, der er beskidt, at man ligesom får en historie om de mindre virksomheder. Nu talte vi jo om FOM i går heldigvis på en positiv måde, men du ved... Er det en mindre dansk virksomhed på First North? Ja, som har virkelig gjort det helt fantastisk med kommet igennem og blevet ligesom starter med deres teknologi og sådan nogle ting. Og det er nogle gange de der, man glemmer. Og der er vi måske ikke gode nok. De danske finansmedier, de dækker simpelthen ikke nok. De graver ikke nok ned. Og det er måske fordi, at danskerne ikke rigtig kommet. Altså vi har taget blue chip og måske i det næste step, men vi mangler det sidste. Og det er jo klart, altså den svenske aktiekultur har været siden 70'erne. Og vi er kommet med, hvis jeg er meget optimistisk, så var det, da Poul Schlüter var her, men ser jeg lidt længere, lidt grumset, men mere grumset på det, så er det først i slut 90'erne, måske 2000, at vi sådan for alvor har taget aktiekulturen ind i blodet, og børn diskuterer, altså ved middagsbordet, måske med sine forældre en gang imellem lidt aktier, nu ved jeg godt, mit middagsbord måske lidt anderledes end andre, men altså... Det kunne jeg godt forestille mig. Men altså, der er kommet lidt mere snak om det, jeg kan også høre noget på... De er mine børn, der går i gymnasiet, og man taler lidt mere om aktier og investeringer, og det er den vej, vi skal frem. Det er hele den kultur, vi skal have skubbet afsted. Så det kan være, at vi på et tidspunkt kommer til, at Danmark også bliver en præference for de små selskaber, når de skal notere sig. Ja, og så er det jo bare uheldigt, og så er svenskerne bare kommet lidt længere igen. Ja, ja. Så, ja. Men det er jeg bange for, når man som dansk virksomhed, eller så, når der er så mange på den First North i Sverige eller Spotlight, det er man en gang imellem godt stadigvæk kan blive glemt, ikke? Fordi der er virkelig, du skal jo også huske at have albuerne frem og råbe lidt op om dig selv, om de fantastiske historier, du har, tænker jeg. Ja. Vi har fået et par spørgsmål ind på sms'en, og der er et til dig her, Adam. Det handler om Simon Pharma kapitaludvidelse. Hvornår, hvor meget og hvordan? Pipeline ser jo fantastisk ud. Hvis I kan levere, det er jo altid svært. Fastholder I 5 produkter i 2025? Der er altså en lytter her, der er lidt mere inde i jeres produkter, end jeg er. Ja, vi fastholder også forventninger om 5 produkter på markedet i 2025. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, der bekymrer omkring kapitaludvidelse, og jeg kan jo bare sige, at det er jo ikke attraktivt at lave kapitaludvidelser på nuværende aktiekurs, da den er så lav. Så der er også andre måder, man kan sørge for, at man har den kapital, der skal til for at levere på sin vision. De fleste af de produkter, vi har i vores pipeline, og vi har rigtig mange, hvis man går ind og kigger på vores pipeline, det er nogle, vi ejer selv. Vi har to samarbejder, et med Boehringer og et med Alexion. Alt andet er noget, vi ejer selv. Der kan man lave partnerskaber omkring, også nogle af de tidlige produkter. Og så er det klart, når man er så et udviklet firma, som Zealand Pharma er i dag, så kan man også skaffe kapital på andre måder, end ved at gå til aktiemarkedet. Og hvordan er det for eksempel? Jamen, det kan være med lån og andre ting, hvis det er attraktivt. Og hvad er timelinen for det? Jamen, det er klart, at vi skal sørge for at have en... Man skal altid sørge for at have en god runway, fordi at, hvis først folk lugter, at man ikke har det, så begynder de jo at blive negative på tingene. Og hvad er jeres runway? Hvordan ser den ud nu? Jamen, der er et års tid, og altså, det er jo så det, der er det vigtige, det er at sørge for, at ens runway går forbi de væsentlige milestones, hvor at man ofte vil kunne se en værditrigger i pipeline eller i værdien. Så det lyder som om, at en potentiel kapitaludvidelse vil komme efter, I har det her fase 3-forsøg? Altså, man kan jo aldrig kommentere på det, og det er jo kvæg, at man er et offentligt handlet firma, så man kan ikke kommentere på de ting, men man kan sige, det jeg i hvert fald kan bekræfte, er, at det ikke er voldsomt attraktivt at gøre det lige pt. Det giver god mening på den måde. Lav, inden du smutter på telefonen, har jeg også lige fået et spørgsmål til dig, om hvad du synes om Bavarian Nordics kapitalrejsning. Den snakkede vi om her i morges, inden du kom med på telefonen, men jeg tænker, at du har set den. Altså, den er prissat til 268 kroner, hvilket er under den reelle værdisætning. Altså, i dag bliver den jo handlet 274 kroner. Ja, men det er jo, man er jo altid nødt til at give en lille rabat, og det er klogt at forklare det i en fart. Når du ligger under 10%, skal du ikke lave et børsprospekt. Og det er jo, de ligger lige præcis under. Så det er sådan set meget, meget smukt og elegant lavet. De har jo også fået solgt alle aktierne med det samme. Så det er jo ligesom gået lyn og torden. Og, og det er for at få penge til den her RSV, lungebetændelsessygdom for hvad kan jeg sige, unge og helt børn og helt gamle. Men så det er jo ikke coronaen, sådan set. Det er eller de penge, som bruges det, i hvert fald, hvis man simpelthen øremærker dem. Og de har 1,5 milliarder i kassen i forvejen, så det er sådan set, at de har 1,5 milliarder, de skal bruges til det. Jeg synes, det var pænt ordentligt, men altså, det belaster jo også derfor, at aktien faldt i går, men det var jo ikke, fordi der var noget galt i de nyheder, de ude med, men det er det andet, det handler om. Og det er så overstået, og så når det overstået en fart, så går verden videre, så burde der ikke være behov for flere penge, mindre der er noget, der går helt galt, og så ligger det ude i... Altså, der burde være fred for tegninger i et år. Det er jo mit, i hvert fald. Tusind tak, Lav, for den observation, og tak, fordi du var med her til vores snak om biotek i Danmark. Du må have en god dag derude. Og nu har vi et par spørgsmål her også. Et af dem er fra i fredags. Lars, det er til dig. Der har du lovet en lytter, at du vil kigge på Opticept, som også er noteret i Sverige. Det er Thomas, der kalder den vildt spændende og bæredygtig case, og nu har du kigget lidt på dem. Ja. Jamen, det vil jeg give ham ret i. Aktien er jo bare kravlet en del, så jeg vil jo nok... Altså, nu har aktien sat sig op i 100, eller den var op i 90'erne, ned på 80, men jeg vil bruge de her, hvis der kommer flere negative dage, så vil jeg bruge den på at samle op i sådan en aktie. Så det her nye produkter, der kommer, det ser interessant ud, faktisk. Så ja, men altså, jeg har ikke fået gravet alle stenene, der er jo altid, når man sætter i gang i sådan en her, så der er masser af faldgrupper, som er det nu det rigtige teknologi? Er det dem, der bliver vinderne, når vi står lige der? Og det kan vi spørge os selv om mange af de ting, der lige nu popper op. Så en lille frimærke, tror jeg vil putte på, og så holde øje med aktien, hvordan den går. Ja. Men du er enig i, at det kan være en vildt spændende og bæredygtig case, ja. Og på den måde noget potentiale. Men, ja. Men igen, lidt usikkert, den lille virksomhed, vi ved ikke, hvor det ender. Nej, så igen. Et lille frimærke. Et lille frimærke, og netop, ind i det. Fordi det er det her nye, vi står og kigger ind i. Ikke? Altså, bliver det dem, der bliver vinderne? Og altså, ja, det vil jeg afvente i hvert fald. Så har vi også fået et spørgsmål om Q-Life. Ja. Som bliver handlet på First North. Er det noget, du... Det er ikke, nej, det er ikke nogen. Så den tager jeg til på fredag, så der er jeg her igen. Så. Vi smider Q-Life videre på fredag. Yes. Så har vi også fået et spørgsmål om Eolus Wind. Kender du dem? Eolus Wind? Eolus, ja. Ja, men det er fordi, at de blev forsinket. De faldet rigtig meget. Dem har Thomas Tang, jeg tror faktisk, at Bolil skal have dem med her. Med ham med her i studiet her en af dagene. Men de blev forsinket igen. Ligesom vindmølleproducenterne blev forsinket, så er nogle af vindmøllefarmene blevet forsinket, og det er jo så også måske en af grundene til, at energien er lidt, priserne er lidt høje for tiden, så vi har ikke kunne afslutte. Så noget af det, man havde troet, ville stå og næsten snore nu, er rykket til første kvartal, og noget skubbet til anden kvartal. Så det er det, der er udfordringen. Det var, at de simpelthen bliver forsinket. De bliver ramt af alle de her komponentmangler, og det er hele vejen igennem, både for dem, der producerer, men også dem, der skal sætte op. Og så er det jo også som forbruger, der i sidste ende ender med at betale. Så det er det, der er casen. Og det var også det, vi så med Vestas. Ja, så altså, man kan sige, den er fuldstændig bombet sønder sammen med Eolus Wind, og man kan jo måske... nu kan jeg lige... Men altså, måske skulle man overveje at samle den op. Jeg ved, Thomas, han er lidt bedre på den, end jeg er, men der er noget med, at 2022 bliver sådan et mellemår, fordi da man er i gang med at sætte nogle flere vindmøller op og sådan ting og sager, så det bliver ikke det der helt fede indtjeningsår. Og så kan vi også se, når så vinden ikke blæser, som den ikke har gjort særlig meget, så bliver man også ramt som investor på det her. Så der har man også lige pludselig nogle usikkerhedsparameter, og nu er det engang politikerne. Nu er det så med vinden, vi skal stå og håbe på, at der kommer noget. Ikke? Så sådan er det. Så 2022 bliver ikke noget jubelår, tænker jeg, men det er jo sådan en, man kan have på kandidatbænken, når man kommer i anden halvår af 2022. Fordi hvis 2023 stadigvæk ser interessant ud, så er det måske der, man skal begynde, og der har folk glemt alt om det. Så stil mobiltelefonen, hvor der skal stå Eolus Wind 1. august, og så sidder man og tænker, hvorfor skulle jeg der? Så må man gå ind og lave analysen. Så der er endnu en til kandidatbænken. Jamen, altid. Nu har vi lige et lille minut tilbage her i tirsdagens Millionærklubben, og der skal vi lige kigge på, Lars, hvordan det går med markedet. Ja. Fordi det har jo faktisk været en rigtig flot åbning i dag. Ja. Og en af de aktier, som har klaret sig godt i det danske indeks, det er ISS. De er oppe omkring lidt over 2% her. Ja. De er kommet ud med en ny virksomhedsstruktur. Hvad tænker du om det? Jamen, nu er de i gang. De skal jo i gang med at rydde op i selskabet. I kan ikke lige se den på min liste, fordi der er mange andre selskaber, men hvad hedder det nu? Det er jo det, der skal, det er jo det, vi har Aarup til at sætte i gang. Det er den her oprydning, den her omstrukturering, og det er jo det, vi ved, det kommer til at tage noget tid. Så igen, jamen, tror man på, undskyld jeg udtrykke, knægten og casen, så... Han er over 40 år, Lars. Jamen, jeg er 51, så det er okay. Jeg er stadigvæk... Så hvad hedder det nu? Så på den måde, så tror jeg, at det kan blive en god aktie. Jeg har den selv hjemme i min portefølje, fordi da han satte sig for bordenden, han ved noget om regneark og hvordan tingene skal strømlines, tænker jeg. Og selvom man kommer fra en bank og ikke har svinget mobben, så ved han nok, hvordan man kan svinge... En sparekniv, tænker jeg, og rydde op og få solgt fra, hvor man er kommet til at få køb sig, eller også hvor man er bare sagt ja til nogle danske kunder, fordi de er i et eller andet marked. Ikke? Det var alt, hvad vi når i dag. Tusind tak til Anders Dyrtoff fra Synact Pharma, Adam Stensberg fra Zealand Pharma og dig, Lars Persson fra Millionærklubben. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.